Ben, xa continuamos aquí no noso programa con música, xa vistes, música galega, con conexións directamente con Galicia, e agora damos a benvida tamén ao noso presidente da Asociación Cultural Galega, Rosalía Castro, posto que él tamén ten algo que decir, ten algo que ver con respecto ao noso o programa, non? Posto que 25 anos non se cumplen, se non fora baixo o apoio precisamente de Rosalía Castro, non estaríamos xa aquí, non? Boas tardes, benvido. Boas tardes. Don Alfonso Rico. Y García. Muy bien. De cuarto non hai, pero bueno, a ver, bajo tres meu apellido. Muy ben, Afonso, que escoita, o que nos interesa saber é que vos parece a vos dentro da entidade o feito de que, bueno, durante 25 anos se siga falando en galego nesta emisora. Hombre, despois de 25 anos, a contar que con tantos colaboradores como sodes vos, como foron tantos que pasaron por aquí, pois pues eso está ben. Tamén escoitalo dúas horas en galego, pois pues, indiscutible, que se usted ve forma de facelo ben. É forma de facelo ben, non? E se pode mellorar. Ainda se pode mellorar. Despois mellorar. Claro que si, fai falta unha voz máis fina. Pero exigente. Que exigente. Estás a pedir. Este é o noso presidente. Estás a pedir. Bueno, como nos pagan ben, así que... Acércolle os auriculares aquí a Josefina para darlle tamén a benvida a un colaborador e unha das primeiras persoas que comenzou a falar en galego precisamente nas emisores locais. Boas tardes, Armando. Boas tardes, Xulio, e en primeiro lugar quero dar a felicitación a Sempre en Galicia, pois, por esos 25 anos. Moitas gracias, Armando. Bueno, eu dicía que ti eras dos primeiros que participaron precisamente neste grande bueno, evento que foi precisamente falar en galego dentro das emisoras en Cataluña, non? Posto que ti máis Paquita, me parece, quero relembrar, foi sí. Fostes os primeiros que comezastes a falar en galego en Hospitalet, non? Sí, pois mira, nos anos 83 aproximadamente. Xunto con Paquita, non? Exactamente, eu comecei con Paquita Álvarez. Despois, Paquita, como se puxo enferma e tal, díxome que continuara eu, pois, co programa a nosa Galicia. E entón, pois, aí seguí na mesma emisora, colaborando, pois, tamén noutras emisoras cando me chamaban, de unha colaboración, e así foi como es comentamos, a falar en galego, pois, nunha terra como é Cataluña, que nos admite e nos quere os galegos tanto. Bueno. Bueno, eu decía eso porque precisamente gracias a túa primeira, bueno, a vosa primeira iniciación, pois despois foi cando Manuel Rodríguez Julián e máis Rosalía de Castro e algún máis se puxeron en contacto con vosco para que dende Radio Cornellá se puidera levar adiante este programa, non? Exactamente. Sí, despois tamén estuve porque tamén fui un colaborador en Radio Cornellá e entón pois aí foi onde estuvemos pois es comenzando esa labora, pois a dar a coñecer o noso galego e dar a coñecer a esa Galicia, sobre todo falando. Falando. Música, entrevistas, moitísimas cousas máis. Escoita, aparte de eso, sempre tiñas un colaborador especial con Galicia, non? Que sempre había un corresponsal, non? Exactamente. Pois mira, sempre tiña unha persoa comigo, sempre estuvo comigo hasta que certa parte de saúde, pois non puido colaborar comigo, como é Masito Beiro, e entón, pois, vou sempre enganchando algún outro tamén. Agora tiño desde a Fonsagrada, pois tamén hai outro señor que tamén me dá algunhas novas, que lle gusta moito a radio e todo estes medios, e tamén me colaboracións que me fain. E desde Foz, pois tamén hai unha persoa que é poeta, pois que tamén me dá así un, de vez en cuando unha axuda. Está ben. Corcho, acabas de decir Masito Beiro, quere decir que Masito tamén participou contigo, non? Sí, era o corresponsal que tiñamos en Galicia, era que nos informaba periódicamente de todas as actividades de todo tipo, especialmente de tipo cultural, xa que él sempre estuvo vinculado ao mundo da literatura, especialmente da pintura. Sí, exactamente. Sí, foi unha persoa que sempre estuvo vinculado e sigue vinculado aínda o que é o tema da cultura e da pintura, que se dicimos cultura e pintura, ven a ser o mismo. Ajá. E entón, pois, al menos para mí, non? E entón, hoxe estuvo aquí en Padrón, que están nas festas de Pascua, sí. E para mí é un gran honor desde esta vila de Rosalía, porque eu son rosaliano, e entón, pois, faime moita ilusión cumprir os 25 anos de sempre en Galicia desde Padrón. E vou vos pasar a unha persoa que vosotros coñecéis moi ben. Así que, amigos, eu non vos digo nada can é, pero vou vos la pasar. Sí, home, que... se estás en Padrón, temos que empezar a desconfiar. Non podes desconfiar de quen pode ser. Non sei, e, pero... precisamente estamos nunha terraza que, mira, é unha tormenta d'agua, pero ahora está dando un sol maravilloso. A ver, pois, se é dunha persoa que nos coñecemos e admiramos e queremos, temos un cuadro concretamente aquí, pois no pasillo del, si é esa persoa que... Pois sí, máis que seguro. É esa. Oh, carai. Pois, para nós é unha grande ledicia, porque, además, é unha sorpresa. Exactamente. Pois, amigos, eu vos lo paso e despois xa me despido de vos despois del. Vale. A ver, pasa. Boas tardes. Boas tardes, Masito. Sí, hola. Ai, que ben. Moitas gracias por Julio. Participar connosco. Ese hola parece que ainda foi onte, sí, que o sentíamos, ¿verdad? Pois parece que ainda foi onte, parece, pero xa son moitos anos, ¿eh? Xa moitos anos, do cual primeiramente darvos, como non, enhoraboa por ese tempo xa, eses cinco lustros de repartir novas, moitas veces ingratas, pero para toda a xente galega que está aí en Cataluña. Ti foches partícipe precisamente delas, porque se non fora por ti moitas cousas non tiñamos recibido esa comunicación e esa axuda que ti sempre aportaxe. Bueno, eu aportei meu graniño de area. Sí. Unha entrada en precisamente aí con vos en Radio Cornollá, todo hai que dicilo. Foi no ano do Tero Pedrallo, acórdome como se fora hoxe. Sí. Foi a través de da Irmandade Nosa Galicia, a Irmandade Nosa Galicia de Moller del Vallés, daquela sí. O presidente era o amigo José Souto Otero, con quen sigo tendo contacto, porque ahora, claro, por motivos de saúde tamén vende cando en vez aquí a esta Padrón e tal, e foi o que me presentou aí a Ramón López. De aí foi despois a miña, meu vencellamento xa definitivo aí a esa vosa asociación, a Radio, a Lúa Nova, etc. E a cantidade de amigos e amigas que tivemos. Masito, moitas gracias. Felicitacións tamén porque sabemos que a túa saúde vai mellorando, cando menos así bueno, sentimos polo, de momento, non? Miña saúde está ben, sabes que tuve problemas de vista con unha lesión de mácula bastante grave, operaronme dúas veces, pero bueno, ora volvo a estar ao tanto, sigo nas fundacións tanto Rosoi de Castro como Ruta Marítima de Arousa Ulla, que ahora aumentamos a 22 concellos, sobre todo da zona do Salnés, bueno, xuntamente con Padrón e Rianxo, Castelao Rosalía, lóxicamente, e bueno, e andamos por aí. E a sorpresa foi o amigo Armando cando me chamou e tal, e sin problemas. Hai tempo que non vou a Cataluña, desde precisamente a última exposición que fixera en Cornellá no 2004, non volvín. Bueno, fun a Italia, fixen aí unha estadía moi breve de mediodía, que non me deu tempo a saludar a ninguén. Seguide sabendo donde me tende, sigo de cerca algunhas cousas vosas e tal, pero bueno, non é a mesma profundidade que antes. De todos xeitos, se algún día necesitades ou credes algo, sigo estando a vosa disposición. Bueno, Masito, antes de nada eu quería aproveitar para saludarte moi afectuosamente, porque como ben dis tú, a veces desvencillámonos un pouquín. Francamente, eran moitos minutos compartidos de noticias e despois de amistade, porque isto da radio a verdade é que une moito e consigues facer moi bons amigos. Eu a miña categoría por encima de bon profesional a nivel de periodista, pintor e de todo que te queiras, para mí o máis importante é que eres un gran amigo. Sin dúbida alguna, bueno, eu estou contentísimo de ter os amigos e as amigas que teño, como é o caso teu, era o caso de outra xente que ainda vive, como Milagros Centeno, que hai tempo que non estou en contacto con ela, e outras máis, outros máis nombres que sería moi longo de contar. Alégrome de que sigas vencellada aí a a Radio Cornellá. No, a verdade é que pouquín, foi hoxe o amigo Xulio que nos liou aquí, porque a verdade é que a veces por cuestión de tempo vaste desvinculando, mal feito, por outra parte, pero sí que é certo que cada vez costa máis seguir o ritmo. Hoxe, porque era unha ocasión especial, estuvo Xulio aí detrás organizando todo. Sin dúbida alguna que especial. Gustaríame moito, non crees, estar aí con todos vos. Algún día farei unha visita, porque de todos xeitos Barcelona e Padrón e Barcelona tampouco quedan tan nos. Exactamente, a ver si é certo. Hoxe en día non. O noso presidente quere che dicir unha cousa. Masito, dime usted. Yo, no, dime de ti que é igual. E non me acordo que teño dos cuadros, sinta que te comprei aí tempo. Son quadros, son pequeños, pero teño un bon precio. A ver se os vendo por vos, se os podes ver. Cando viñas a Cornellá, a Patronato has invitado a Rosalía, como cada año, igual que sempre. Esperemos que venga rápido. Pois pues si sabedes que Rosalía, pa min, viña outra casa aí en Cataluña, refiérome. Que eu, pese as vicisitudes que pasou por a entidade, que, bueno, de todo aí na Casa do Señor, tamén pasamos aquí no Patronato Rosalía, en fin, en todo hai algo desto, pero ao fin e ao cabo é importante, o objetivo é que unha sociedade que siga en pé, que siga loitando, e eso é o caso de Rosalía de Castro aí. Eu vexo que ainda podo contar cos amigos que tiña antes, vos tamén xa dixen anteriormente, contade tamén conmigo, e non creades que non tardarei moito a chegarme aí. Si saludos a toda a xente. Saludos, non fai falta, non fai falla que me mandes billete. Vai falar outra persoa que tamén coñeces, a ver si sabes a voz da persoa que te saúda. A ver. Hola, Masito. Hola, que tal? Como estamos, pues, corazón? Me conoces? Outra dona. Me conoces? A ver, ahora si de súpeto non. Son Amparo. Ay, Amparo. Como estamos, corazón? Ay, ahora sí, Amparo. Cuánto me alegro saludarte, tengo muchas bueno, ganas de verte. Pues a ver si nos vemos. Ya me dijo Armando que estuviera después aquí por Galicia, ¿no, Antonio? Sí, estuvimos unos días ahora en Semana Santa. Pero ya pasaremos con más tiempo en agosto. Pero a ver si te ves tú antes. Sí, a ver si puede ser. Yo ahora marcho a Tenerife a pasar unos días de descanso. Vaya. Unos días de lecer. A mirar y tal. Chica, muller, iremos a la dar unha voltiña. E ora aquí no concello a nivel tal, o que dice Armando, estou un repouso total, refiérome, xa estou liberado de todas as cargas de traballo, sigo traballando no que me gusta, pero bueno, deixei moitas cousas, porque por o tema de saúde non podía ser. E atópemo realmente moi ben. Máis gordo que sempre, a mellor, se me vedes, xa non me coñecedes. Porque, bueno, a boa vida, viaxar, gustame moito, como sempre, viaxar, e tal. E teño que ir aí, máis que nada, por, entre outras cousas, tamén por visitar a miña irmã. Estuvo aquí non hai moito tempo tamén, porque mamá ainda vive. Ou sea, que... Felicitacións tamén, eso, mañán é o seu día, non? Sí, darei de saludos tamén de todos vos. Da nosa parte, sí, sí. Dalle un saúdo e un bico moi grande. Un bico moi grande. Que porque ter unha mai... hoxe en día os que temos esa edade que dices ti que vamos, xa vamos aumentando, pois resulta que, bueno, pois é un placer, non? Ademais, seguro que disfruta de boa saúde de momento, non? Sí, está moi ben, ¿no? Tengo 86 anos, pero está bastante ben. Sí. Bueno, Masito, máis cousas, que seguiremos molestándote, xa que voltamos a ter conexión contigo, pois seguiremos molestándote. De vez en cando, pois chamaremoste para que nos digas algunhas noticias. De Tenerife non fai falta, pero de Galicia sí. Pois cando que irades, o mismo que lle dixen a Armando. Estou a vosa disposición. Vale. Pois non sei se alguén máis quere dicir que hai algunha cousa. Solamente alegro-me moito de que estés ben, saludarte e que, bueno, espero que para lá, para finais de ano, para as xornadas culturales que celebramos, como sabes, cada ano, podamos contar este ano contigo. Vale? Pois a ver, Antonio, si podemos volver a xuntarnos físicamente de cerca, sí, falar. Que a próxima vez que vai a Galicia, que vai ser dentro de pouco, vai ir a ver o patrón. Sí, dame un toque antes por teléfono, non vaya sí, a ser. Sí, no, ya sé cómo va a ser. Que igual está en Tenerife. Bueno, pero da igual, digo, no, a mí gustame moito ir a Portugal. Porque queda tamén a un paso de Padrón e tal, gustame moito pasar ali uns días e tal. Agradecemosche moitísimo a túa participación e a felicitación que nos enviaches. Bueno, para nós foi unha ledicia enorme e importantísimo o feito de que, bueno, pues en, precisamente Armando, un dos primeiros que comezou a falar en galego aquí nas emisoras en Cataluña, pois nos puxera en contacto contigo, que tiñamos hai tempo, pois non esquecido, sino que amorecido o feito de que non poidamos falarmos contigo. Pois ora, a ver se si estamos máis en contacto. Eso faremos. Alégrome que Armando vos dera a sorpresa ese. De que temos que darlle unha sorpresa aí a Xulio e a toda a xente que está por aí e tal. Pues foi sorpresa, ¿eh? Grata sorpresa. Unha grata sorpresa e ademais, bueno, un compromiso que nos poñemos en marcha para poder voltar a recuperar esa comunicación que temos contigo. Bueno, Emilio, temos que lle dicir adiós a estes dous amigos. Quizás damos ya a despedida a Masito con moitísimo. Sí, porque eu con Masito facía unha eternidade que non falaba, mira que ando moitísimo por Padrón, pero mira, esas cousas da vida que non coincides, estaba escoitando agora mentre estábamos aquí pelexando un pouco co ordenador, estaba recordando justamente as últimas veces que nos vimos por equipo La Rosalía na unha exposición xa aí, non me acordo cando, pero xa choveu. Joder, se choveu. Entón, daquela estaba eu agora mesmo pelexando co ordenador, pues estaba rememorando aquel o último día que estuvimos falando, que ainda estuvemos tomando unhas cuncas de viño e lino bar da Rosalía. Sí. Xa vai eso. Bueno, xa choveu. Tuvo que ser no 2004. Sí, posiblemente. Posiblemente no. Por non decir que... seguro, posiblemente. Sí. Pois pues bueno. Moitas gracias, Masito. Novamente reiteramosche a felicitación por haber participado con nós con estes 25 anos de sempre en Galicia. Bueno, sabes que a radio sempre nos demanda para participar nestes asuntos de publicidade, teremos que poñelos en marcha. Damos a nosa despedida, celebramos que bueno, pues fagades a festa da Pascua acompañado de esta participación galega que aí tamén tes, gracias a Armando, non? Gracias, Armando. Unha gran participación, vale. Sin dúbida alguna. Bueno, ata outro momento, Masito. Hasta outro, deixamos con Armando. Hasta logo. Unha aperta moi forte pros dous. Aquí estou. Unha aperta grande, Armando. Pois, gratiñas. A ti, por a sorpresa tan extraordinaria que nos preparaste. Hombre, eu mira, por a nosa lingua, por sempre en Galicia, ou por calquera outra emisora galega, fago que sea necesario. Fixen cento e pico kilómetros, como se fixera. Moitas gracias. Despedimoste con, como sempre, que aquí tes a túa emisora para que se parezca oportuno de nós. Que pases un feliz día da Pascua aí. Pois, igualmente vosotros por aí, en fin, compañeros todos, hasta unha próxima, a ver se facemos outra xuntanza. Ben, brindaremos contigo por estes 25 anos. Pois brindade, e nosotros brindamos aquí desde Padrón. Vale. Unha aperta. Unha aperta moi forte, gratiñas. Chao.